الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. سورة الملک مکی سورۃ ہے. نزول کی واو یایم نمبر دے پس دو سورۃ تور او مخی دو سورۃ الحاقین نازل شوے دے. مخی سورۃ انو کی جہاد و انفاقو اوس هغه مسائل ذکر کړي چې د کوم مسائل د پاره جهاد او انفاق کیږي. مخکې سورتونو کې دعوت ویل قتالو دعوت بالسيف والسنانو په دې سورتونو کې سورة تبارک اللذین تر قیامه پوری دعوت ذکر کئی. باللسان لسانی دعوت مکی جہاد مخی انفاق مسئلہ بیان شوا. سورۃ الملک کی وہی انفاق کو پیچ برکت دلالہ در کی. دعوت سورۃ تھا تبارک الذی بیده الملک نفی شرک البرکت خیرون و برکتون و رکون کے اللہ دے نو دزان نسی زنوں محرام وی او غیر اللہ پنم بانی منختی مکوی تاسو دا غیر نبرکت گرنی او دا غی پنم بانی منختی وکی. غیر په نوم باندې منښت وکړي خیرونه او برکتونه ورکوونکې یکی اوازه الله دې. سورت کی خلاصه د سورت یولس دلائل دي او د دلائلو په مینس کې زورنی او دعوت بالموعظه دے یعنی هم دلائل ذکر کئی حکمت او ورسرا ورسرا چه دلائلو نسو کنکارو کی واغیل زورنی او یار ذکر کئی نصیحت کی چه انجام بمخنوی. ورسرا چه کمدن و خوشحاله ذکر کئی منون کتا. سورت کی رد یولس می دے پا یولس دلائلو. گیارمی شریف دا چی کم دنو دا قبر پرستو او دا غلط و خلقو یو رسم دے چی اغیوی چی دا یولس می رد پای چی دی دا به د لوی ځوان په نوم باندې ورکای چې کله دا د لوی ځوان په نوم ورکی بیا برکت راځي په ساروي کې پای ایم ډیریږي او دا فتونو نوم بچ کیږي. دا یو غلط سوچ د خلکو. قرآن کریم د دې عقیدې د رد لپاره رد د شرک برکت کوي چې خیرونه او برکتونه ورکوونکی الله دی. برکت ازوست هر قسمه برکت ورکوونکی الله دی. حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی دی چې څوک دا سورت د شپې تلاوت کی د ماخام نرستو د سار تر وانګه پوری کار تیمی او الله به د قبر د عذاب نه وساتی. د دیو جنا دی سورت ته سورۃ المنجیه وای چې دا نجات د عذاب قبر نه ورکي خلاصون ورکي د عذاب قبر نه. ځکه دې کې د عملی شرک را دو او عملی شرک په نظر سره غټ شرک ته لږ وړوکیو او عذاب قبر د آخرت په نسبت کم دی. اجه څوک د شرک فعلی نه خلاص شو د شرک فعلی تفصیل من کړو تعلق د عمل سره یعنی خیال داو چې مونږه دار سمو کو دا د یو لسمی یا د پیر بابا اوګه ورکو نو برکت زمون په فصل کې الله شي او په دې عمل راځي ورکه یې د لوی ځوان کونو دا د عمل سره تعلق لرو خیرونه او برکتونه الله او زور کوم نو زما په قانون وي. دا حدیث مبارک کی حدیث سره د عذاب قبر نه نجات وی. نبی علیہ الصلات والسلام فرمایلی دی وعدت انها فی قلب کل انسان من امتی وعدت انها فی قلب کل انسان من امتی زما مینا دا او زما شوق ته چې دا صورت ملک زما دا هر امتی په زړه کې وي زما دا هر امتی په زړه کې دا صورت وي. دا غی برد کی پا رد شرک فی البرکت یول از دلائل ذکر گئی دا کافران ورمان حد یقیدی بسی و بیاوی لو کننا نسما و ناقی دلائلو کی اولنی دری چیدی نعام دی بیده الملک دا عام دی دویم و هو علا کل شئن قدیر عام دی او درم خلق الموت والحیات تبارک الذی بیده الملک هو علا کل شئن قدیر خیرنا و برکتنا ورکی حاغذات فلاز داغ کی بادشاہی دا بیده الملک. تا مکی صورت تے دا ذہن جوڑی شعور پیدا کئی چه بادشاہ اللہ دے انسان دا بادشاہان و غلام ندے انسان دا بادشاہان و غلام ندے. واللہ رب العزت قرآن کریم کی ترقی ورکی انسان لا ربوبیت پاندی پوئے کی الوحیت تیبوزی دا غین پس حاکمیت تبوزی اول انسان په تربیت پوئے کی چستا تربیت کون کے اللہ دے لیکن ما شمور اپلار تا مختاج ہے پتا اللہ تا مختاج ہے بیائی اس پر بر کی چې چې اوس په تعظیم او عبادت صرف د الله کوي، عبادت په د الله وي، بیا لږ په بره کې چې د سالمې دنیا حاکم او بادشاه الله دی، حاکمیت به د یو الله وي، حاکمیت به د یو الله وي، په دا مراتبي او په دمه دمه تربیت کېږي، په دمه دمه تربیت کېږي، په شرک اعتقادي ختمول او شرک عملی ختمول دا د انسان بنیاد دی، چې دا ختم کی ورپسې به چې کمندونو د ذهن جوړي چې بیا دې هل ملک بادشاه الله دې قد ازمک او اسمان کی بل څوک بادشاه نشتا، بیا دې هل ملک لاس دا کی بادشاہی دا دویم دلیل آغا اللہ دے پہاری و سجبان قدرت و عالم، درہم دلیل اللہ دی خلق الموت والحیات آغا ذات چھ پیدا کردی مرگ و جوان، دائی دا جوان او دا مرگ تدین مخ کی دنیا کی خوب دے او بیداری دا، خوب دے او بیداری دا، دائی و تسلسل لے پا جوان کی سڑے چه کمدنو ویخوی نزان ستڑے کی جزان ستڑے کی نودشی دا سوالا خوب ورزی چه سوایا ما نو دیدی بیدارای نزان لئی سوالی چالا خوب لا نو چه ودشی بیا چاری چی چه را پاسی لکا دی ودکی دو که دی تیاره او که دی بیدارای دپارا دی ویخی دپارا دی سوکو تیاره او کو دا یو تسلسل لے دا غشان دا غشان تی دا جوان نے دی نزان لوالا و دی جوان کی تیارے اوکا و مرگ در باندی را روان دی چی اغا برزخ دی و مر باشی نپاغی کی تیارے اوکا دا آخرت تپارا آئی کی انسانان تیاری گی تک عالم بطن کی دا مور پا گیڑا کی تیاری گی دنیا لا و دنیا کی تیاری گی برزخ لا برزخ کی تیاری کی چالا آخرت نا بیا آخرت کی خپل مقامات کی پاغی کی بزان لطرقی وی بلا مواقف تی کلا چه کمدنو دا بیدارائی دے کلا دا تپوس تے کلا دا عمل نامی دے کلا دا پولیسیرات تے دا بلا مواقف تی او دا حوز کوثر دے حوز کوثر مخ کم دے دا پولیسیرات نا اور اس سم دے رچانا دا پولیسیرات نا دوار زائی کی دے دا ټول تیاری دی او تسلسل له مخه باندې رواني روان به یو مقام ته ورسي اقرا ورتقي وای او زب بارا وای او زب بارا خلق الموت والآيات پیدا کړی الله مرګ او ژوند حکمت د پیدایش هدي د پارا جزمی خو کی بتا سکے چې کمی او بتا سکے خستا عمل والے خستا عمل والے خمی خکم ایو خمی خلقا خمی خبیزنی می خبیزنی خمی خکم ایو چپای خکی سیده کنا لکه ده هر نوعی او پل کمال لی وز پا می خوکی خمی خا آغا چه کمدنو چپای خکی و غویانو کی خوک وی چه یوی خکی ارات خکی تا غیده غا کمال لی وس په انسانانو کې خیر انسان لیبلوکم ایوکم احسن چاغه انسانیت کم کمال له شغه حاصل کړی هغه معرفت ترام دي انسان معرفت له پیدا او لیعبدون عبادت له څنګه پیدا او الله رب العزت نو کرای له خلافت له پیدا او په دې انسانانو کې وخیر انسان کم یوي چې بل خپل مقصد برابر دي چا خپل نوعی اوصاف داغه چې کمندونو هغه خصتي حاصل دي دا په انسانانو کې خیر انسان دي لیبلوکم ایوکم احسن عملا انسانیت لا د عمل لپاره او د قانون لپاره چې الله نظامونه ورکړي دي او مخلوق په خپل خیال نظامونه جوړ کړي دي پاره ټولو کې اتقن احسن احکام کول نظام او قران کریم الله نزل احسن الحديث احسن الحديث ومن احسن من الله حكما ومن احسن من الله صبغا چې په دې قانون څوک چلے دو نو ليبلوکم ايکم احسن دا دیلو تکوینی نظام الله تشریح له جوړ کړی دا قران یو لوی مضمون دی دا کائنات الله دې له جوړ کړی دی چې الله به خپل شریعت ښکاره کړي ليبلوکم ايکم احسن وعملا دې لپاره چې ازمي خو کې الله بتا سو چې کوم یو بتا سو کې خستر په عمل کې ترغیب عمر کې یو آغا اللہ لے ضرور کچاو نو من اللہ دا مسئلہ اللہ برسزاور کی کچاو من اللہ اللہ بخون کے دے سالورم دلیل ذکر کئی داو دا آسمان دلیل او گورا دا آسمان خیرونو تا آغا دے آغا دا چھ پیدا کردی و آسمانو نلان دے باندی یا پاری اوکی خپل خپل لے اوحا فی کل سمائن امرہا اللہ دے آغا دا چھ چی پیدا کری و اسمانو نلان دی باندی ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت نا اللہ دا پیدایش کلکون او استحکام نوینی تو پیدایش دا محربان بادشاہ کسو نقصان یعنی چی اللہ ست پیدا کری دی تو پائی کسو نقصان نشتا سی چی پیدا کری دی بس اک کشان تیغا مناسب دی پائی کسو نقصان نشتا فارج علبا سران وارو استرگی حال ترا من فطور آجینی تو پدی کسو نقصان او چاو دے یوازی اسمانو ننا چستا چه کم دنو اللہ پیدا کردی دی پائی کسو فطور او نقصان بیا وارا وسترگی بیا بیا واپس بشی تا دسترگی دی خاصی ان و هو حسیر خاصی ان سترستو مانا و هو حسیر او داروی افسوس کو انکی چدا می سکول چدا اللہ و پیدایش کی معیب پیدا کو دغه شانتی لکه سم چې د الله په دې خلق کې نقصان نشتا د الله رب العزت په تشریح کې هم نقصان نشتا الحمدلله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوج پای کې سکوګواله او عوج نشته ده کوګواله او عوج نشته بادشاہی د الله ده نو پا عالم خلق کم نقصان نشتا او پا عالم امر کم نقصان نشتا یعنی دا خلق دلیل که پا امر باندی دا خلق تا تا مخصوص تخکاری کنن دار تخکاری ون اخکاری بوٹی اخکاری سپگمه اخکاری نور اخکاری سور اخکاری اسمان اخکاری زمک اخکاری انسان اخکاری چرنده پرنده اخکاری پا دیکی اس کسم نقصان نشتے چه سنگ پا کارو اقشان تی اللہ پیدا کرده د ک شانتی چې د دې د چلولو د پاره کده دی نور سپګمای د پاره کم نظام دی او کله پنځټی د پاره کم نظام دی چې الله کم مقرره کړ د دې کې نقصان انزم دلیل او یقینا پیدا کړم یقینا خست کړم د دې اسمان اسما دنیا د اسمان نږدې دنیوی اسمان اکم دنیا تخیری ایم اصحابی ها پڑی او باندی و جاننا رجوم اللی شیعاتوین او گر زولی میری دی سور لرا ویشتون کی دی شیطانانو ویشتون کی دی شیطانانو فاترنا تیار کرمی دی لرا عذاب السعیر سوک دا اللہ با پیدایش کی نقصان او دراڑا چی آغی لتی کم دنو نظام شتا برا عالم خلق کی تکوینیاتو کې چې څوک نقصان نه دی شیطانان شاغی د الله رب العزت فیصله پاش کړي او راسته کړي پاش کړي چې برختی دي اول د فرشتو ته وګ دي او هغه د کمندونو رازونه پاش کړي فال د بسکټ چې کمندونو وشتل کی سکړ وشتل کیږي او بادشاہی د الله دا او تشریح کوم چې څوک نقصان نه دی باغی له علما او مجاهدین پیدا کړي علماء و مجاہدین پیدا کری دی فادنا لهم عذاب السائر او تیار کرمی دیلر عذاب شغل دا دگر امور یر ذکر کئی او دا پار دا کسانو چه انکار کئی بی ربیم دیواری در اقفلنا دا برکت شغل در اقفلنا یعنی برکت د غیر نه منی شرک کی دل د آزاد جانم او بس زاد ورتلو دے پاو کی چرتا او کله شری په دې کې نواب ور دي لرات شهیقن هنیدل اوازونه بګی پایته فر او دې وخت کیږي جوشی کی وا وریتا فر تکاز تمیزو نزدی دا چلی او چوید غسینات دوم ربا غسی دار جہنم دا آخرت اور دے غسکی گی اکادو تمیزو نزدی دا چلی او چوی من الغیز دے غسید و جنات پاو کی چرتا اکڑشی بدی کی اور ڈالا سالم خزنتو آ تا پوس پتی نو کردینا خزنتو آ دربان چیان او انتظامیر دے جہنم داوی تا پوسو کی آئے نورا غلی تھا اس پا جی کمنی ارون کے تا چنن دو زخت رازی نوولی دا اللہ را طرفنا نعوذ باللہ سو نقصانو چا اللہ تا سو خبر کری نی او بیا اللہ رب بولی دا تا اس پا جی کمنی نسکی واجنی اللہ دو زخت تا سو لڑکی منگ دا ویلو اللہ چی بتوحید و بخبلا بادشاہ آئے خلق کو یکی و طریقید ہوئی یو دعا تی تکوینیه دی او بل دعا تی تشریعیه یعنی یو انبیاء راولی گی پیغمبران عالمان او خلق بخپل حکومت او بخپل بادشاہی پوئی کی چه بده کائنات که زما بادشاہی دا زما حکومت تی نو عبادت پوم زماوی حکومت پوم سوی زماوی نو آغا خبردار کی عالمان انبیاء بادشاہ دالا بادشاہی خوی دلائل ام قائم کی او خلق خبردار کی دوین جی گمدنو تکوینیات کی اللہ رب العزت پر کائنات کی زن وڑے و غٹ فیصلے دا سیو کی چه انسان پا خپل دا یقینو کی چه زا عجز ام زما دا پاسے و بادشاہ شتا لیکن دانوار دا راکی جی وزده دا نشی کولی چه دانور ٹکاو کی نو معلوم شو چه او بادشاہ شده چه دانور دا آغا پی خیال کی مرگ جوان دے وی سوک مخی تپروت تی او دے وی چه ارمان چه دے مرد نشوی او اغس شی مرد شی دے بیمار شی دا چه کمدنو قدرتی فیصلی دی دا سی چه دا حاکم کئی بادشاہی کئی نو انسان تپتو لگی کد انسانانو کې د غټو نه غټ سوي بادشاہ وی لکان ربکم الاعلی ځان ته وی هغه ته وی رب السماوات والارض په دغه ځای کې ستاره چلیږي تکوینیات ته پېښ کی کنه رب ربکم رب ابائکم الاول رب المشرق والمغرب دا ورته ښکارا کوي چې ځنه فیصله داسري ته لګې طرف ته سو چکا چې په دې کائنات کې وړې او غټې فیصلې داسې کیږي چې په دنیا کې څو پسر کې خکر مني دا هغه فیصلو په تبديلای کې راغو وصل نرسي بیا دې کائنات رواني دلی ته قیامت حالات کې دا سر روان دي چې پای کې د دنیا دیو طاقت چې کمن وصل نرسي وس نرسي همدا قرآن کریم دا دو برق بوزی دا انبیاء دعوت او دا کائنات دعوت دا بوزی دا مکی دلائل اقلیه بیان کرل نو ولی وی سوک درغل نو چه تاسو د دی دلائلو نا خبردار کری وی او تاسو چه کمدنو تنبیه دل در کرده وی او تاسو فطرت را بیدار کرده وی اللہ را تا خود لوی او سه دعات تشریجیه سکلو دا قرآن برق بوزی خوزون سورتونو کی زوری په پیغمبری دعوت په نبوی دعوت سوی زوری او زوری صورتونو که چه کمدنو پا کائناتی دعوت سوی زوری سنوریهم آیاتنا فی الافاق انسان که خپل سوچو کی نو ده دا سوچ راجی چه ده کائنات کی یو ذات داسه شتا یو حسی داسه شتا چه لکا دا فیصلی کی یو دا کارو نکی او زمون پا آغا فیصلو وصل نرسی پا آغا فیصلو چه کمدنو وصل نرسی که اوز تالیبانو وصل وی دی بدا گڑای ادراوله وی شیر دا بارا بجی دورانی شی چاٹی پانٹی بے ادرولی بی چلکت دا بارا بجرانی شی دنور دا بیوی جتر آزما چی زمون خوب خوب رشی و لس گھنٹے خوب مقصقو او کو پس تاغی نبس رازی اس واسی بگیرہ سی دی بویلی چی دا ما خام چی دیکھنا او دا دیر زر رات دی پاسی دو سر سوی ما خام بی دی خلقو بدا ویلی لکه دی که دی چاوستو نرسی نو دا سی با دی کائنات کی بلا فیسلی دی بچه دی چی کم دنو بیمار شی یا تو بیمار شی وستی رسی نرسی دا اللہ رب العزت وزن سڑے آغا دی تا سوچ نکی ها صرف خروش کوالا دی رجال لقص حاتم و سری دی ها صرف خروش کوالا دی نبی راشی نذیر راشی او هغه چې کمنر ولدې طرف ته فکر سکی بیدار کی پیغمبر کائناتو طرف ته فکر سکی بیدار کی نذیر عام دی که نبی وی او که غیر نبی وی نبی او سوی غیر نبی وی خو چې موږ را بیدار کی که زمنګ او استاد سره فطرت کې ناصافه کې او کلاسو شو او زه بیمار شوم نا چې داول بیمار شوم بیا خوشم او ما زید نه حالت معلوم کو چې یو ذات شته چې ما بیماری یو ذات شته چې ما خکې بدک نذیر دی دغه څه دی نذیر دی کما چې کمندو شیشې ته او قتل او زما په ګیره کې سپین ویختو ما چې تاسو چلو شو دا به تور کې سپین رااله دا چې حساب کتاب وشو بدلون راغې او دینه دې کمندو زما طبیعت او فطرت را بیدار شو دک نذیر دی به زما لپاره داغه نذیر دی او نذیرونه عام دي علم یاتکم نذیر سوق نور اغلی چې ساره فطرت را بیدار کړه انذار راوی خولو بیدارول ته ویل کیږي علم یاتکم نذیر آی نور اغلی تاسو ورونکې قالو دیو وای بلاولنا خجان نذیر یقینا راغلو مونږ ته ورونکې او زمونږ بدبختی وا فکذبنا دا یو جرم نمانگا درو سنو کان دلارا دوی منگا داوی مولا سندی رحم اللہ یوزائی کی ذکر کئی چه تکذیب دیتا وی لکی گی چه سڑے دا یوی خبری پرشتین والی خپویشی خصوشی پوشی خود زد او دا اینات دا وجنه نمانی دیتا تکذیب ہوئی نکا خپی سوشی پوشی خو بیا وای دی که زما بی عزتی ده زبو زده تا که نما ازبو سا اخپل خبر پریده ما لکا ازبو آغا اخپل چکمدنو ڈالا و پارٹی ازبو اخپل رسوم رسومات آغا با چکمدنو زب پریده ما زما بی خبر پوئی دار تکذیب وقلنا ما نزل اللہ من شئی او المنغا چنه د نازل کړه الله ایسی دا ته دروغ وای چې الله را لګلې جیموم نه سلیم دی اول سلیم اناو کا زاره دی خبره چې دا خبره سبحانه کی وای نه تاسو مگر په غلط خیال کی لوی غلطیا کی تاسو کوم نو خلق غړي زمانه ته بوزای دا جدید دور جدید قانون جدید نظام پکار دی ستا صدا لار بالکل صدا غلط را تاسو خلق تا رقیل نبوزی تاسو خلق تا باکوی دا زمان دا پرستو بارک نظریو چینام تم الا فی ظلال کبیر نی تاسو مگر پا غلطی آٹا کے لوی غلطی آکی نجیم ادرے گا اس بہتا پرشتی ہوئی چینوی تاسو مگر پا غلط خیال کی دا تاسو له کوم راہی وا چې تاسو تکذیب د آسمانی نظام کو او خپل غلم هغه خلق له باندې منلو نو وای تاسو مگر په غلطی اصحاب کې لویا کې غټه گمراهی کې اوس په ندامتو کې افسوس هو کې خواب کیا هو جب چھوڑیا چک گئی کې وقالو ای بدی لو کنا نسمون عقل ارمان ارمان چې مونږ اورېدل وې او مونږ ځان پوهې کړه وې نسمعو دیو خیرخواه خبرو مورد لوی او دا کلم کار غست لوی دا دو خبری وی ما اویل یو دا دائی خبرو وی یو دا کائنات نیبرت غست لی دا دائی خبرو نسمعو دا اوری دلو او ناقل د کائنات نه سوچ کولو چې مونږه خپل سوچ کړو نو دا تمره ګرانه خبره نه و چې مونږ د الله حکومت معلوم کړو د الله عبادت معلوم کړو او د الله توحید معلوم کړو خو مونږ سوچوم نه کوو نو سړی چې حق معلومی یا د بل ووري یا خپله سوچو کی بل اورېدو ته مونږ تقلید وایو او خپل سوچ ته مونږ اجتهاد وایو دواړو کې به چې کمدنو غلو ډېره نه کوي دانه چې د چانه ساورې او منې بعض چې پس خوشګمانه باندې د غاره خبره منې دام غلو ده دا. او په خپله کل کې به هم ډېره غلو نه کوي چې څه تاوای چې ما پوه شوم پهنو داسې دي ټیکتي دا ټیکتي نه دواړو کې به د افراط او تفریط نه کار ناشي نو په تقلید کې د افراط نه کار اخلي او تفریط او نه چې کمرو په اتحاد کې افراط او تفریط نه کار نه اخلي یا تفسیر عزیزی د ایک نه ضروری دی هغه چې کمندنو بیا چې کم خلکو په اتحاد کې غلو کوي نو دائم وی خکار نه دی چې کم خلک چې کمندنو د تقلید کې غلو کوي ادام خکار نه دی نو کونا نسمان عاقلو ارمان جمنگا اوریدلوی اوزان پویا کڑوی فنبوی منگر دوزا خیانونا اقرار بو کی بقل جرم فسوق علی اصحاب سعیر اتبا کی دلی او تبا ایدا جہنمیانو لرا بشارت منن کتا یقیننا آکسان یخشان رباون شاگئی چکم دنو یریگی دقبل ربنا پششا بالغیب اللہ لیدلی ندی یا پزان لدائی کدا اللہ نیریگی خیره غلط متفقید وګرات او یواز ده کې د الله نه ریږي بده لرا بخنا او اجر لوی فاجر کبیر فاسر قولکم مخینی پینځه دلایل ذکر شو داغه حاصلو خالق متصرف دار او سید الله دی اختیارمند دار صلی الله دی اوس دلیل راوړو عالم بكل شیء هو الله کما هو الخالق څنګه الله خالق ته خدا کا شانتی الله سره عالم دی مطلب د برکت پیدا کون کوم څوک دی الله دی او ستا مناسب برکت معلوم هم چاته دی الله تعالی نو برکت که تکوینی وي او کسی وي تا شری وي ستا په خیر او شرم څوک ویږي الله ویږي فاسر قولکم کپټ کوي خبر لرا کپټ وي تاسو خبر خپل او جرو یا په تیز وای دی لرا یقینا الله ر په پراز شنو یواز استا خبر انا الا خبردار یا لو من خلق پویگی پا غبانی چه اللہ دی پیدا کردی چه سا اللہ پیدا کردی من اللہ پا غی پویگی تا سوائی دا ټول سیزون معلولات دچا دی دا اللہ دی او اللہ علت تے او علم دی علت پا قبل معلولات و علم حضوری وی علم سوی حضوری اللہ پی پویگی پارسو الا یا لو من خلق او آغا اللہ دی نری بیلی لی دن کے اللطیف نری نری و تخکاری الخبردار خبردار پارسو هو اللذی دیبل دلیل راوڑو لکت از مکی تاو گورا بار اسمان تیرا سوالی و سوی کتاو گورا اللہ دی آغازا چگر زولی دا تاز بارد از مکا پل از مکا کی بلا دلائل لی او برکتو ننی زلولا تابی دیستا تابی کڑی دا فام شوفی منا کی بیا دا دل تعالی تابع کړه چې ته چې کمندونو په دې سمګه ګرځاو دا الله دښمنی کاوه ته خلافت راغلې فهم شو وی منا کې بیا تاسو ګرځي وګرځي تاسو بل بلونو بلونو لار دې فی منا کې بیا هر دا سمګه دا لار درکې او خوري روزه دا الله نه وایلې نشور یار د اخرت هغه الله دې ورتل دامو آیا چه با صرف چکر بلا گوم و مرد باشم ختم باشم نور دی با یار دا دنیا زکر کئی توفیف دنیاوی آمین دو من پی سمان آیا بچ پشی تاسو دا آغازاتنا چه پا آسمان که دیک کمائلی خوبیشانی آیا اخصف بکم الارد ناشو مندی تاسو رب از ماکی ناس حبای که بلا از مکا نرمشی فلنده بشی تمور خوزی با چه نرمشی نرسی کی جبی از مکنی چه سو بخپق دی بس هدای دستی که پا کتر و روسی ویتا مور لقیگی باز مکا بیا نرمو بی لقیگی با تا امور سما و مورا فائزا یتمون انا سابا کی بدا نرمشی او خوزی با اوامن تو من بستما آئے بچ پشید آغا ذاتنا چپا آسمان کی دے چرا اواری پتا صبح نکانو باران چنن مانی فاستالمون کیف نظیر نظر دا کبو بشی تاسو چه سرنگی ویر اول زمان او دا مو اچدا صرف دباو دے صرف دباو دے اللہ دا سکڑیم نی یر نمونه دی یری د دنیا او یقینا دروزن گنلی واکا سانو من قبلیم چه مخیر دینو سرنگی شو عذاب زمان اولا میرا ویل طویر دا اتم دلیل اقلی لگ زبر فضا تو گورا دا زین دلاسی اولی و راولی پا دی فضا کستا سوسته دا مرغن تا تنگلی دی دا دی برکتونو تا دی فضا دی برکتونو تا گورا آئینو گوری دی مرغانو تا پاسر دینا صوافاتن صوافاتن یو مانا کلاون کی دو وزرو ویق بزناو چو ٹپکی دی لرا صوافاتن چو وزر کلاو کی او یق بزن چرا ٹپی کی می یک بیز نه فیل راوړو صفات نه اسم راوړو چوریا دا وزر کلاو کی مده دا کشان د ذکر سکړي کلاو کړي ډیر ساده ساده ذکر نه اسم ذکر راوړو دوام دی بږي دا سیره والی دا کشان دی او شټاپ کوي دا څنګه خدا ډیر ساتي ولې شي پاوا کې دا شټاپ کې بند نه ولې شي درز را ګرځي کی کرا نظر بیا کلاو کی پالته تجدد راوړو یک بیز نه کلاوې باندې کلاوې باندې اٹاپ کئی وزار اولا دیم صفات ان پا قطار صفو نئی پا قطاری نزنی مرغی بلکل صف جوڑی لیکن ایلی دا سار پا ٹیم کی اگئی بلکل سو جوڑ کی صف جوڑ کی قطار باندی روانی بلکل تب ہوئی چی دا فوجیانو قطار دے بلکل پا کی بندگا نی لگا نیخ قطاری اوزنی سیل الوزی تو گرد وڈ الوزی جماعتی یک بیزنا اغه دې کمنو غاډي وړي اته شان دی لوزي تمہار هو دې چېړو ته تکر کو سهيلي صفاتن فقطار باندې وا يقبضنا او جمع چرا جمع کیږي دې ما هم سکونه الرحمن ندي ټيګي کړي دې لارا پرې فضا کې مگر مهربان بادشاہ سوره النحل کې ما هم سکونه الا الله ویل دې الزم صلى التصرف وا والتا الله مناسب او دلتا مسئله برکت تا دلتا الرحمن مناسب دی آغا اللہ رے پہر زبانی لدن کے خیرنا و برکتنا چون کے اللہ دے نو زورنا ذکر گئی چھتا دا سزاد پر خودل او بل چا سر تعلق جوڑا والدہ ظلم ندے دا ظاہری دوکا دا کنا چھتا جے کم دنو دا مخلوق پا پلکس شوی دوکا شوی کله انور پکړ پړه کله دی یو نیک بنده په دوا پاغي دوکه شوی او تراله وخت سره سجده ولاغولا تراله چې کمنو مخلوق له سجده ولاغولا او هغه چې کمنو مالک وګاڼو حضور نور گئی امن اذ الذی اشفتا کل شغل خرشی تاسو یانصرکم چې مدد وکي تاسو علاوه د مهربان بادشاہ نه ندی کافران مگر دوکہ کی آج سے پہ دوکہ کی چھ مخلوق تے بادشاہان ویلی دی و مخلوق تے خدایان ویلی دی بیا زورنا امن آز اللہ دی آج سک بیا آکاز چھا روزی در کی تاسو لرا این امسا کرستا کبند کی اللہ روزی ستاسو یعنی دا یو باران چھا دو رو خلانا ورو چاورا ولی سو چاورا ولی سو چھا اللہ غنمون کی حتب ایدکم دینا روڑی چ الله جوارونه کیته وې رقم نه نه راوړي بل جو نزورنا بلکې نه نوځي دې پیوته وین په سر کا شای کې چې مخلوق ته خدایان وې او مخلوق ته خیر او شر مالکان وې بل جو بلکې نه نوځي دې او د مخلوق د وجه نه د خالق نافرمانی کې ډیر سخت نو سر کا شای په نفرت کې توحید نه مترفر دي اوس ته خپل فیصله وکا چیو سڑے دے اگر دا قادر ذات پا دربار کے سرے خیدے او بل دے اگر دا عاجز چی کمدنو پا دربار کے سرے خیدے تو ہوا ہے چی بس سم علار بانے سوک روان دے ذا چی چا قادر تا سرے خیدے یو سڑے دے اگر خپل تعلقات اگر ذات سرے جڑکڑی دی چی طول بادشاہی دا اگر دا آغا چه کمدنو دا آغا علال و تعلال وی دا آغا آرام و تعرام وی ارسو چه کمدنو دا آغا منی دوستو وایا چه دا سڑے ٹک تے او کنکم چه آجزانو پسی فقیرانو پسی ملنگانو پسی روان دے مثالی وی افا من یمشی آیا غسوک چه روانی نسکور پڑ مخی علاوہ جی آدا دیر پا ہدایت تے امن یا غسوک چه روانی برابر پلار سما باندی قل هو الذي بيد دلائل عقلي راول لک سوچو کذا ځان تا ورته وایا غره هغه ذات چې پیدا کړی تاسو وجال لكم السماء او ګرځول تاسو د پاره غوونه او سترګې او زړونه قليلا ما تشکرون د کمونه کم قدر کوي نو یعنی بیا دې چې کم دنو پدې سترګو پدې غوونه الله ونه پیژند ورته وایا غره هغه ذات چې خوار کړی تاسو په ځما کې او هغه الله ته وجو پرځم کړی شي تاسو خوار کړی می راځه بکې بریوم الله هو یقول ناظرنا په انکار د قیامت او وای دې کلب وې دا دلاو دباو تاسو چې مونږ یارای چې جامه به شي جامه به شي چې قیامت خبرو کنه دی دا وی کلب وې دا تاسو رښتینی و ته وایته می الله ته معلوم نه خرازی با انما العلم عند الله یقینا علم راتو د قیامت الله سره دی وإنما أنا نذير مبين يقينا ديما يرون كساب زما کار دغه بس يرولي زما کار چې کمونو يرولي وإنما أنا نذير مبين او زما چې کمونو يرون كساب پاو وکي چې ویني د قیامت تر نزي يا د عذاب لر نزي سي اتوجو الذين بدرنګ وکړي شي مخونه دا کسانو چې کفر کړل صف پا پریشانی مقبتی کتا غرزیگی او تک تور بشید شرمنا او بمیلشی سی ات قرآن مجید ویلی دیکنه اسوات دت وجوه اللذین ترحقوها غبرا اولائک هم الكفرت الفجر وجوه یوم ازم باسرا دا ټول سی ات پی قرآن مجید ذکر کردی دی وجوه یوم ازم باسرا وقیلا او بیل شیدا دا هغه تاسو غوښتو چې تاسو غوښتو نو هغه داسې وقول ارایتکم هنا لکنی الله او سوا تاسو سره د بچاو اسباب شری ما خدای الله توحید منل لري اختیار الله لمنم نو امید لرم چې سبب میږي بچ به میږي خطب او سغاجز د خلاصول شي هغه تاسو سره سره جوړ کړو تعلق جوړ کړو تاج خلاصول شي اغه مزال لوي چې نا کل فیها طول تاود پراتیو خل ارایتم وتوا خبر میکي ان الکنی الله قالا کمال را الله مل کمال را الله اوا غچار را جما سره دی یا مې ربانی کی بمون باندې فما یذیر الکافرین سو بپنا ور کی کافرانو لردا عذاب دردونکو نا تاسو خدای رحمان نه څه کړل انکار کړل داغه برکات نه ان څه کړل انکار کړل ورته وا هغه مهربان بچا من منل دلرا امن نبی او من بچکی باغبان مزان حواله کو او تاسو په تو لګي چې څوک دې وکالتي صاحب کې وګمراه صاحب کې ورته وا رايت من ازوا ما کوم غورا یو لسم دلیل دار دینه د کمن له تاسو کا ارایتم خبر مې کې ان ازوا ما کوم کشي وبستاسو ان ازبه لازمی دی کشی او بستاسو غورن جواری نا او بستاسو پا کتا لاری شی بورون که پا کتا سو شی لاری شی بیا با در سر کم بوری دی بجلی غبراری دی سرخی غبراری بیا با در او برا معلومی کی او سم دا سی زایو ندی پا دی سو بسرحت کی دا سی زایو ندی چی پا آغا زایی که بور کار نشی کولی او آغا چی کمدنو دو بور پیدا کولو نسده آجی تا دا بورونه او برمی پای کې کو پیدا کولی پای کې باندې شي پیدا کولی هغه خلکو له وسم کورونو ته ټینګه راځي په دې صبح سره حد کې هغه چې کندرو بورونه پکې کار نه کوي او ټینګه ولا کورونو ته کندنو راځي نو چې الله په کته بوجو د څوک پیدا کی دا الله رب ال عزت موتزلی او خاندل وي په کته بوجو کنه ویزو مور بسیم مور بسیم بکاتا اقل بانے کاؤ کنا ایم مور بسیم بکاتا سکی ہو زو چی کلشی ستر گئی راو بایدا ستر گئی راو بایدا دام ستاو بودی کنا دسترګ ټولې سړي او بدی نو وچا کړه والا وینس به ما کوم غورن فمای یاتی کوم ما زو سره ور ستا بدن ټول وبدی کړه دې نمی الله وچا کړه بیا بس کړه چې یو ځای کې رک کې معمولی غونته کې کم دنو دغراشي او وینه نه پاس کیږي نو په لاس درد دې پخپس دې درد دې ویرس لپ شوی دې معمولی رکس لپ شوی دې خپاشا لشو او لوی لاندې جوړ شو رکس لپ شو دا ټول چې کم دنو وګوري دا په دې رګونو کې بهيږي ک یو ځای کې درو چې کی څه وکړي دا کښه دې وکړي ان از با ما کوم غوران چې شي وبستاسو غوران جووري فمیات کوم مای ماین څوک براوړی تاسو لره وبشینه داري په شنو والا الله یاتی انا به او هو رب العالمین الله به راوړی نو سورته قلم په نزول کې دویم نمبر دی پس د سورته علق او مخکې د مزمل نه نازل شوه دی مخکې سورته کې مسله بیان شو نو دی سورت کی تحزیز سے تبلیغ مسالہ پا بہادرہ و رسو معمولی سستی مکوا معمولی سستی مکوا آو دی چانہ وہ متاثر رکھی گا مسالہ و رسو مخ کی سورت کی اس بات دا توحید ہو مخ کی سورت کی اس بات دا توحید ہو دې صورت کې د کمندونو اثبات د رسالت ته اثبات چې کمندونو د رسالت ته داوود صورت ته ترغیب ال تبلیغ چې د الله رب ال عزت چې کمندونو توحید هغه په بهادرای ورسو او تحذير د مداهنت نه تحذير چې کمندونو د مداهنت نه سستی په مسله کې بالکل مکوا چې دا الله رب العزت مسله کې سستی وکي اول نه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صداقت ذکر گئی رښتینواله او صداقت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه د کمندونو ذکر گئی صداقت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا هغه چاته زور نه ده چا هغه چې کمدنو د حق اواز د باول غواړي په مختلفو اندازونو باندې او بیا یره د دنیا ده یره د کمدنو د دنیا ده و دوی ما رکو کی زواجر دی او فرق ذکر کئی دا موحد و دا مشرق یار دا آخرت تا او تسلی دا آئی تا چه خب با آدره مسئلہ و رسو تاکار دیر دی تا در طول عالم پیغمبری و پنر توب و بہادرہ مسئلہ و رسو امتیازاتو کی شاہد دا قلم او آغا خلق چاگئی دا اسلام مخنیوے کی نداغئی بد صفتنا دا غیبت صفتو نا ذکر گئی مثال اصحاب الجنہ سورت شروع کرده ده پا نون باندی دا نون لفظ دا نبوت سارا تعلق چه کم دنو دیرو نو نون دا نبوت نا و نبوت ستا حق ده او نون نورو دا نور با پا عالم کی خورشی او نور نصرت نستان نصرت پوشی او نور نفع نستان نفع اغب خورشی دا بوشی پا پانزوستو کالو کی پا پانزوستو کالو کی نون پا عدد پی حساب سر دا ابجدو پچاس تے دا ابجدو پی حساب پچاس تے پا پانزوست کالا کی والا داو کی دا با اللہو کی بیا چې کم ده نو پانزوستم کال چو تقریبا د علی رضی اللہ تعالی عنہ د معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حکومتو او دنیا ته پیغام رسیدلو عالم باندې غنور خور شوو او نورم چې کم ده نو نون چه ده نو دا فیلم رازی آنون اسمم رازی حرفم رازی نون ابتدا کی راوڑو دویم والقلم شاہد ذکر کا قلم قلم کې دا صفت ته چې د انسان د ضمیر خبره د انسان د زړه خبره هغه چې کمندونو رابار کی او په کاغذ یې ولیکي دا رنګ خپل خبره نزدی او لری تر سوال شي لری او نزدی به خبر شي او نبی علیہ الصلات والسلام د الله قانون چې په عالم غیب کې وو هغه خلکو تر اخکارا کو او لری او نزدی ته ورسید قلم چه ده نو لسان الید و سفیر الزمیر و مستودع الاسرار و مستنبت الاخبار و حافظ الاثار قلم چه ده لسان الید داد لاس جبه و سفیر الزمیر او د زړه سفیر دی وا مستودع الاسرار او د رازونو امانت کوونکی دی وا مستنبت الاخبار حالات راخار کوونکی دی وا حافظ الاثار او د ډیرو خبرو یاد ساتونکی دی قلم قلم چې دی دا سیایی دا دوات نراوالی دا دوات نا سیایی راوالی او با کاغذی اولی کی او دا آگه خبری نا پزڑکی نور پیدا شی پزڑکی تی نور پیدا شی پیغمبر علیہ السلام دا برن خبر راوڑا چه خلقو ته بیان کرده خلقو زلونو کی رور راغه قلم پا خپل نخوزی صاحب القلم خوزی نبی علیہ السلام ماین پی قوان الهوا انو و الا وحی یوها ان هو الا وحی یوها عالمان ذکر کوي په قوام امور الدين والدنيا بشئين قوام امور الدين والدنيا بشئين د دنیا او د دین تنظیم په دوه شونو ټکیږي القلم والسيف یو په قلم او بل په توره په وسله باندې یعنی یو په علم او په قلم او بل په توره بیا وای والسيف تحت حکم القلم والسيف تحت حکم القلم توره چې دا خدا د لاندې د حکم د قلم نه ده که صرف قلم وي او توره نه وي نو دا قلم به غلامي دا قلم به غلامي دی به محکومي او که صرف توره وي او قلم نه وي نو دا توره به ظالم وي دا توره به ظلم کوي دا توره به ظلم کوي او چې کله توره جابره شوه او قلمې د حکم نه لاندې شو دا به ظلم خوري یا قلم محکوم شو غلام شو قلم به آزادی او توره به داغې د حکم نه لاندې چې کله قلم او علم او عالم آزادو او هغه صحیح او حق خبره کولاو کولا او صاحب د وصلی ملیتریزم والا او فوج اداغی خبره منلا نو ملک با عدالتی او عدل و انصاب پی عدل و انصاب پی او کعلم دو توپک غلامو دا با تبایی خورکی تبایی با خورکی تا دیو جن قرآن قلم شاهد تو شاهد قلم تو چه وسته پا تحت حکم القلم توره چه دانو دا با دا قلم داندر دلان دی دا با دا علم دلان دی وی او دا قلم دلان دی وی والقلم وما یسترون گواه قلم او آغا چه دا یه لکی کم قلم گوا دے او پس گوا دے گوا دے قلم او آغچ دے یہ لکی وما یسترون یو گوا دے قلم دلوح محفوظ او آغچ دے لکی بدے قلم دلوح محفوظ قلم گوا دے چتلے وانے نئے آل تیتلی ونی نیلی کلی دا فارشتو قلم دا کرامن کاتبین قلم گواده چتلی ونی نی زکا چتلی ونی آمال سکنلی کیا و مکلب نی درم حاکمانو دا بادشاہانو قلم گواده چه بادشاہانو حاکمان گواهی تی چه تلی ونی نی تلی ونی نی ما انتا بی نعمت ربی که بی مجنون زکستا خبری چه بادشاہانو توڑان دیشی ناغی یقین که چه دای علوی بادشاہی نظامی راوڑده قاضیانو قلم تا قاضیانو قلم گواده چه قاضی بتا لی ونی اونی لکی اس یو قاضی چې دی دې متالي ونی ونی لیکي زکه لیونی گواہی نه قبلی او لیونی گواہی نشي قبلولې فکه یو قاضی زه تمخه تشوي نو تا ته به قاضی لیونی ونه وي د مورخین قلم گواذه د تاریخ والو چې لیونی څوک تاریخ نه لیکي او ستا به ټکې ټکې لیکلی کېږي ستا ذره ذره به محفوظ وي څنګه تلیوانې نه ته وال قلم ګوا دې قلم او هغه چې لیکي دا قلم ما انت او هغه چې دی لیکي ما انت یو جواب قسم چې ما انت به نعمت ربک نه ته د واجه د نعمت درب نه دی ستا رب نعمت درکړه دی چې هغه عالمی نظام دی او د سالم انسانیت درایو کولو فلسفه دا د لیوانو کار نه دی ما انت به نعمت ربک نه ته د واجه د نعمت درب نه دی لیوانه چې ګینه تعالی الله قران درکنه ته لیوانه شوی دویم جواب قسم دا بنیاد تا کې خودو سالم انسانیت د یو قانون دلان دیشی دا سی نظام دا سی نعمت دا اللہ نمخ کی چالا ورکڑو نبیاش کی چالا دا او پدیب آنی چی دا قیامت پوری سوک عمل کئی چاگئی وی منگ انسانیت یو کو او اغا خلافت قائمی تر قیامت پوری چی سوک عمل کئی نزی اجر بتا دا در روانی استا اجر بی انتہا دی لیونی پا عمال و اجر نی وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ او یقینا تعالی خامخ مزدوری غیر ممنون نقد غیر ممنون نخت میدن کی بے انتہا مزدوری اشارہ په کتاب شوی نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وایي چې ته مزدوری مزدوری به ته ملاویږي ته حاکم نه حاکم زیما تچ زما مزدوری زما حاکمیت خورای تا ته بلاغي سه ملاویږي مزدوری ملاویږي نو حاکم حقیقی څوک دی الله تچ کمنو اجر طالب اجر یا چې تا ته ورې مهنت اجر سکیږي دلوي وان لک الا اجر غیر ممنون او یقینا طالب مخا مزدوری به انتها دریم جواب قسم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ او یقیناً دے خامخام پوچھت صفت باندی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ یو مطلب تجکم دنو ویولوی خوی باندی تو دا کار کئی خود یو حکمت دا پارے کئی تی دا مزدوری دا پارا نا کئی مزدوری کو بدل ازاد صدر کو یو پالوانی پالوان هغه میدان ته راوځي مقابله راوځي نو هغه میدان ته دیل نه راوځي چې زما د کمندنو نوموشي زما شهرت شي او مال انعام راکی او مال فیسیلیټیز راکی هدیل نه راوځي هغه راوځي د دې لپاره چې زه یو خسته طریقې سره مقابله وکم او زه خپل کارتب څخه کما خارکم زه خپل کمال سکم خارکم چا خپل کمال خارکی دا نور سیزونه اور پس تړلی دا خپل راځي اپ خپل راځي یو استاد وی هغه د کمندنو طالب تناستی هغه هغه طالب سره خواري کی هغه طالب ته سبق خي دد دا خیال نه دی نی پسین کی وی چې دا طالب به ما ته چپلې سمای دا طالب به مالک پیچا پی کی دا طالب به کمندنو زما د کور خدمت کوي هغه دانه دی هغه وای چې د طالب نه څه شي څه شي جوړ شي دنه څه شي جوړ شي دنه چې کمندنو یو هیره جوړ شي هغه طالب هغه طالبان داغه توقون بالا تر داغه دومره خدمتو کی چې سوای ما د دې د ثمنوا د دې تمام نوا او نه دا خیالو چې ګینه دی او مال ادا کار کوي د دو خیالو چې د طالب نه څه شي طالب نه جوړ شي دا چې کم دینو دا خلق دی دا څه شي دی خلق او دا چې رسور په سیرال نو دا اجر غیر ممنون دی دا اجر دی دا څه شي دی پیغمبر علی سلام ته وای ستا چې کم خلق ته کنانو دا دی چا ته چې لګیا کم او دی خلکو سره کم ځان کړای دی دی وای دی دی تکای دی در باندې لري اچي دې په کارونو سدي ولي دې له مارای ته پانسی چې دې دې کلی نشړي او تلګي او بیا هم دې له کمندونو د الله غنیمت څخه ورکه الله غنیمت ورکه ستا په شانتي خلق د چا دا خلق چې دی دا چې موږ ستاسو اعمال او اخلاق کینې دي طبیعت خره وي د پلان کې خپل اخلاق دې در پستی پستی خبرې کوي دې دار او اخلاق دینه خلق چې شریعت ته ویل کېږي دینه موږ ډیر لري یو موږ ته کندنو چې سړی کینی او تخیات په شکل باندې یو خپل کې و درې پکې یو به د کټ کټ ګوريو دې جی ټیک دې مو دې خپل اخلاق یې سره کدا دې چاپلوسی کی دې کې دې چاپلوسی هم دا غشت کې نشته ها دې کې دې چاپلوسی هم دا یو سره دې کمنو خبرو کې تکلف کوي دې کې رته تصنع ستا کنه خلق دا شي چیز دې چې هغه کې رته تصنع دې چاپلوسی دې تکلف هیڅ دخل نه مو خلق روحاني کیفیت ته ویل کی تاسو نورانوار بیا دې ذکر شي کنه ملکۃن یصدر عنها الافعال بسهوله تو خلق تعریف چغه کړه په انک لا خلق عظیم کی والصلاه علی من اختص بالخلق العظیم وفيه تلمیح الی قوله تعالی انک لا علی خلق عظیم پاغه ځکه چې نورانوار تعریف کړي نو ملکۃن یصدر عنها الافعال بسهوله خلق چه ده دادا سی او ملکه ده دا سی او کیفیت راسخه ده پا ذهن کی چه داغی نبی افعال دیر پاسان سادری گی پاسان سادری گی دا خلق چه ده دا مرتبه ده احسان ده پا شریعت کی اِنَّكَ لَأَنْتَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ یو عمل والا لکا زهد دنیا پر خودل اوس لکه منګه پرس کدی ده ناشو منګه دلته جماعت کې ناشو مون قران ته ناشو ظاهر کې مون زاهدان یو چې منګه دنیا پر خوده لیدا دا ظاهری زهد دی دې ته شریعت زهد نه وای کې دې شي چې مونږ دې د قران مخه ته ناشو او زموږ په ذهن کې د دنیا ډېر ډېر تمناګانې چې د چا په ذهن کې د دنیا ډېر ډېر اربانو نه هغه سره زاهد دی نه اگر کاغره دنیا نړی لري خدای دې دې دې اگر مهم بو دنیا لري دې دنیا دار دې زه په ځل کې اوسم د دنیا ته مارا زه دې ته وې چې دنیا د ځړن او باسا او کدی وته وکتل او بیا وته رغبت راغې بیا هم زهد نه لري بیا هم زهد نه لري کله خلق نه لري سن دې خلق نه لري اغه دا دی چې وته وګوري اوم ستاور ته محبت نه راځي خو کچرتا یو ځل ورته پړکو کو او بیا هم چې کمونو سوسو توجه رااله بیا هم زهد نه لري زهد علی چې فعل حال شي او حال راشد شي قال فعل شي فعل حال شي حال راشد شي قال څه شي فیل شی فیل تیسی شی حال شی او حال تیسی شی دیتا ویلی شی خلق وچه سالم شریعت دا قال نا فیل شی دا فیل نا حال شی او دا حال نا حال راسخ ربط القلب کنا حال نا حال تیسی شی راسخ شی که سالم دنیا را شی ستا دا زرن دا غروانوالی نشی کتابا فی قلوبهم ال ایمان حبب الیکم الایمان امتحن الله قلوبهم للتقوى الزمهم كلمه التقوى تقشید قلب د دل امنګ اراده هم نه کړی مونږ کال مرتبه کې مونږ زهد زوتو شیرونه زوتو او دنیا او پدک د زوتو د شیرونه چې وایو پای کې مونږ دنیا داری دنیا داری قال چی فیل چی قال چی فیل چی عملا دنیا پری دی تک تا پری خودا بیا دا فیل تشی چی حال چی او حال بیا راسخ چی دک که تصوی لگی تاسو تصوی منطق کی مرتبه دی قیام مرتبه دی چا دا قیام چه گردان پا دیزه او نداسی او شیره دا قال لی چه کل چه کمننو لکون تا که یاد شو نو دا مرتبه ده من حیثیت شو حال شو چې کله داسې شو چې ته اړه پانه او پغله پغلا وای یو طرف تم ګوري بل طرف تم ګوري لکه کوپونه خد چې زمون حال شوی لري هغه بیا ستانه پیسنه دا وکیږي دغه حال سه شې شو مرتبه ده قیام شو دغه مرتبه ده قیام ته تاسو علم وای علم دک کرے نو علم دا چې کم دنو خلق دا دے دا نبی علیہ السلام چې کم روحانی کیفیتو دا دی چام نو انکا لالا خلق دا ما زود کیسی و مثال ہوئی نور پار سکے پار سکے انکا لالا خلق عظیم اب قرآن کریم دا غا حالو زکای شعب ہوئی کان خلقه هو القرآن دا غا خلق سشے ہو قرآن قران کریم دا خلق ګرځیدل یو یعنی عمل بالقران تبلیغ القران دا خوراکو هغه څه شو خوراکو بس لکه په عمل بالقران چې کیناسته به نو قران کریم تفسیرو چې پاسه ده به قران سو تفسیرو چې بدر لذیذ قران تفسیر دی چې واپس راځي د قران تفسیر دی چې کینی مشوره کوي د قران تفسیر دی چوہد لروانیگی دو قرآن تا دے تفسیر دے چوہد کے زخمی کیگی دو قرآن تا دے تفسیر دے چرازی دو قرآن تا دے تفسیر دے طول زندگی دوڑے خوری دو قرآن تا دے تفسیر دے اوبس کی دو قرآن تا دے تفسیر دے او داغج کمدن زندگی قرآن او اغیبانی عمل کولو کہ اگر تا اس سے تکلیف ہو اوبس کولو کہ تا تا سے تکلیفی ماخا کجورو پڑو کی دغه د شریعت طبيعت ثانیه وګرځي شریعت طبيعت چې پاغه په عمل کولو کې هیڅ تکلیف نه محسوسيږي خلق دې ته ویلي د دې لپاره د مستقل مهنت ضرورت ده مولانا رشید احمد غنگوی رحم الله دا سوړو کې سره نو ویسا چې رحم الله تعالی فرمایل ابن نجیم د وقتو ففقه کې ابن نجیم د وقت صاحب د بحر الرایق شه دا خپل مرتبه کې ودا سره وړو کې سره نه و ډیر پرستو وکیل لوی شیخ الحدیث د حضرت حسین علی استاد د مولانا محمد یعقوب استاد د مولانا محمد یحیی رحم الله د مولانا محمد شیخ الحدیث مولانا زکریا پلار چې داغه دو پلار استاد د مولانا محمد الیاس رحم الله استاد دا دومره وړو کې سره نه دی مولانا رشید احمد غنگوی رحم الله تعالی د چکلا مولانا امداد الله مهاجر مکی رحم الله سره بیعت وکړو نو هغه ورته وی سوخ پس خط راولېګو ای مولانا نه کوئی اتا نه کوئی پتا نه کوئی حال نه کوئی قال چې صرف چې کمندونو بس پته نه لګي نه خط را لګي نه حال وای نه څه چلې نو مولانا ګوی رحم الله او تخت لیکل وی حضرت حال تو کسی صاحب الحال کا ہوگا میرے فقیر کا کیا حال ہوگا میں کیا لکھوں لیکن آپ کی صحبت کی برکت سے آپ کے جوتے اٹھانے کی برکت سے الحمدللہ شریعت طبیعت بن چکی ہے امور شریعہ امور طبیعہ بن چکی ہے لوگوں میں ماد حورزام برابر ہو چکے ہیں اور نصوص میں تعارض ختم ہو چکا ہے سارے گلدستہ کے ایک پول نظر آتے ہیں مولانا مہاجر مکی رحم اللہ تعالیٰ و تولکل ویداستا دا محنت و دا حدیث و دا خدمت وجوا شتا تا پا سلور کالا کدا نعمت ملو شو گینی نو دا چا تا ملو شی چا تا ملو نشی او چا تا چا ملوی گینو دیر غست سشی ملو شی او تا ته صرف په سلور کال کې داسې شو په سلور کال کې دا لوی خبرې دي چې شریعت طبیعت شو انسانانو کې ماده اوزان برابر شو نصوص کې تعارض مکمل شو ختم شو ټول راته یو ګل سی ګلونه ښکاری دا غټه خبرې دي خو خلق دا دی چې شریعت طبیعت شي مطلوب نه دی دا خدا به کیږي بیا هغه دا مطلوب نه ده چې دا تکه دا غشانتی خدا یو انعام ده چې الله به درسکی در کی موږ خال شیخ سے مد ذل العالی فرمائی چې زموږ په شیوخو کې شاپور شیخ رحمه الله تعالی دا سیو چې شریعت داغه طبیعت ګرځیدل او عمل به سنت داغه طبیعت او هغه ته کمندونو پس عمل به سنت کې هیڅ تکلیف نه محسوسې دو هیڅ تکلیف وته نه محسوسې دو بلا تکلف به عمل کو. کابل ګرام شیخ صاحب رحمه الله تعالی تماوي مایدې شاپور شیخ صاحب داسې اجزي به ډیره زیاته نه و هغه وو ته خان مولوی سی هغه فرمایل وی د خان مولوی سی نفس نو لکه دې یو هم اثر تفسیره ده لکه چې هم اثر په هم اثر کې څه وړ خبره نه وای وی د خان مولوی سی نفس نو خپل نفس ختم کړو ته شروع هانیت وی نفس ختم کړو دا وړې خبرې نه دي نو عمل بالقران انک لعلی خلق عظیم بیا معنی کوا ځان له سو کوئی الجود بالکون و توجه الی خالقهما دوال جهان د الله نه قربان اول سو کوئی افاده ما ينبغي لمن ينبغي لا له وزن و غرض افاده ما ينبغي لمن ينبغي لا له وزن ولا له غرض چې څه چاله پکاري اغلا ورکول بغیر د صحیح وزن بغیر د صحیح وزن انک لعلى خلق عظیم یقینا ته په خوې غټ باندې فاستو شروع تسلی ده ایتہ زردا چې ته بو ویني او دی بو ویني بیا یې کوم المفتون چې کم یو بتاس کې لیوانه ده پته به لګی چې لیوانه کم یو یقینا رستا هغه پویږي پاغه چا باندې چې غلط خپل دلاره ده الله نه او هغه لاره فویا فیدات مندون کو باندې فلا تطیع المكذبین اتم مانا ده دروغ جن دا چه کم دنو فلا تو ته مسلو رسو ستا ان لکا لاجرن غیر ممنون فلا تو ته المکذبین ستا خلاف پا سرمایه دارانا جماعتو نئی ستا خلاف پا چه کم دنو تحریکو نا چلی گی یو تحریک پا ده مکذبین ہوئی او بل تحریک پا ده مدهینین ہوئی نمداهینین ہو مکذبین دا غیم دا خوخه دا چه تا دا خپل پروگرام پریک دی او زن خلق بداوی چه غی بداوی چه تا که صرف پا دی خپل پروگرام کی سستی راولی پروگرام کی سستی راولی نو کتار دی اومانل او ردی چه کمدنو دی دی دان سره پا پروگرام کی شریک کرل پروگرام کی شریک کرل نستا پروگرام کی بسستی را شی دا سه خلقو نو مدد ناخلی او دا سه خلق به خپل پروگرام کې نه شریکه قلا تو ته کله الله فين او ته تابعداري مکا کله الله فين ماهين د هر یو واد لو تو دینو مکذب چا تا پروگرام خو منی بیا هم د زده د عینات د وجه جټلا وای واړ دی لو تو دینو چې سوس فين دی سستیږي دیم سستی قلا تو ته کله الله فين ماهين او تابعداري مکا د هر قسم خور ماین او درزل چا د خپل پروګرام لپاره قسمونه خوري خپل پروګرام له قسمونه خوري ماین او رزل سپک کارونه کوي حمازن عیب لټون کې صاحبانه اعتراضونه کوي ستاو پروګرام کې عیبونه معلومي ماشاین بنامي وړون کې د چغلای ورزيدون کې د چغلای باندې یعنی وړون کې د چغلای ستا خلاف خلق را پورته کوي دارنګه بادشاہان را پورته کوي ستا خلاف مانا کونکه ده فائده ده قرآن مانا کونکه ده ناستا تحریک مانا کئی موت دن ده عصیم او زیادی کونکه عصیم و گنانگار او طلن بعد زبان بعد ذالک زنین فاز دینا چه کم دنو بعد اخلاقا فاز دینا حرامی دالت صفتو نه ذکر کرل بعد ذالک زنین یو مطلب داره چه سوک ده شریعت جھٹلاوی پاک بدار عزیم آغا کے بعد آٹول صفتو نوی دویم شاہ علی اللہ رحمہ اللہ تعالی ذکر کردی دی الفوز الكبیر کی چه دا ضروری ندا چگینینو قرآن کریم زنی اوستاد ذکر کی دا دی پا یو شخص کی طولی پا یو شخص کی دی طولی او دام ضروری ندا چه دا دی شخصی بلکہ دا دی جماعت اوصافی جماعت او صافی او ضروری نه چې دا په یو کس کې ټولی خو چا کې به یو راشي چا کې به بل راشي. مطلب دا دی چې ستا خلاف په جماعتونو او تحریکونو کار کوي، جماعتونو او تحریکونو او پاټای هغه ول اسلامین خلاف مقابله کوي، په پای کې ودا صفاتو نه او دا به داغی طریقې کاری په دلسو طریقو با هغه د قران مخنیوي ځنه به په حلافیت نیوي قسمونه وکړي، ځنه به چې کمندنو هغه عیبونه لټي اعتراضونه وکړي، ځنه به چغلای کوي څوک به یو کار کوي څوک به بل کار کوي. او ځنیم عام معنی چې کمندنو حرامي ده چا به پلار پیدا وي مور بدکار وي. الزمیم لیس یعرف من ابوه بغی الام ذو حسب اللئیم، بغی الام ذو حسب اللئیم یو سړی سپک خبری کئی و خاندانی اوچتی نیورت با دیر سپک خبرو نبن شی سو کالا پیغور ور کی وی مڑا پلار نکری سنگ سڑی دا تسکار که سڑی ہے نیورت دیر سپک خبرو نسشی بن شی و چې سپکې خبرې هم کوي او خاندان هم دو نمبرې دا چې کمندنو د زنیم دا مطلب چې دې چې کمندنو خاندان هم سپک دی، خاندان هم چې کمندنو سپک دی د دوی د خکېدو امید نشته، دې چې کمندنو ځان سره ملګری کاوه ما، یعنی دا جماعتونه او دا ډلې د دوی نه مدد وانخلي او دوی ځان سره شریک نه کړي. کدا تا ځان سره شریک کړل نو ود دولتو ده نه فیودی تاو پا کل میشن کی سستی گی، ستاو پروگرام کی سستی را جی. کده دی خلکونا سمرا لری وی سرمایه دارانا خلکونا وجه رستو ذکر کئی ان کان ازا مالیون و بنین، دی سرمایه دار دی ده ده میشن چه کمدنو ها صرف سرمایه داری ده، دی ستا پا ملگورو کم سرمایه دار پیدا کئی، دی ستا کم ده سرمایه داران شوق پیدا کئی، نو تبیا چه کمدنو اقبل پروگرام سر پر سوله آنه چه رسوله و دی خلقو اتباع مکو و دا ضرور نده چه پا یو کس که دا طولی اتفاقی خبرو هم چه دا نبی علیه السلام چه خلاف کو چه ولیدو او اگه که دا طولو دا لسم ام نمور نتحقیق کرو و اموری وی زمان پا بارک زنی میلی دی نو آسه تصوائی دا تحقیق پا استانه کی گی ناغی و تاوی و یاو بچه پلار دی دا کار نو او ما بوره د بل ځای نه راډکه کړی وه، نو ته د هغې نه پیدا شوی، د هغې نه پیدا شوی، نو دا اتفاقي خبره ده. دا ضروري نه ده چې ته د قرآن مخالف نه الله سواړه پکې ګوره، او د قرآني تحریک مقابل یو پارټي وي نه الله سواړه پکې ګوره. کدی کې یو منو کافي ده، او د دې یو کس هم منه، او یو پارټی وه هم مازیت پارټی وه چې هغه صرف پاک پرستو کې عیب لټي، او یو مولاو چې تش دا اکبرستو عیب معلومی کتابونه ګوري دیل چې په دې کم ځای باندې کاپی کیږي او کم ځای باندې کمنه د خبره د قران او سنت نه خلاف کیږي. دک خلکو ما معنا کړی دی او مانل په اسلامي انقلاب کې وسستېږي ود لو تو دهنو فیدهنو کم خلکو او ما شاین بنمیمو چاغي حاکمانو له چغلې وړلې او جاسوسای یې کولې او ته دا غی سره د لاس ورکو په خپل میشن کې بسستېږي، بس په خپل میشن او پروګرام کې بسستېږي. یو خلک ته هغه اسین دی دا غی زړه کې د ګنا محبت ته او ته غی سره کینی پاسې او دا غی مرسته کوي ته بسستېږي په خپل پروګرام کې. ندی خلکو نزان ساته کدی خلکو سره شوي او یار ندی خلکو مرسته وکړه، یار دا ځان له ارکان کړل او دار د جماعت ارکان کړل خپل د توحید او د سنت میشن کې وسوستي وګو لو تو دینو فیدې وجه د انکار او تکذیب ان کان زمالم و بنین ته دی وجنا چې د مالدار او خاوند بچو دار بس حزات تعالی آیاتنا چې کله د میشن سرمایداری شو اوس دې چې کمندنو قران په بد لګي چې کله الستر کېږي په دبانې اتونه زمانو وای دی داری درو پخوانی یا کسی در پخوانو منگل نوی نظام راولا چه سرمایداری بکی زیادی گی دا تاثر زړو زمانی خبری راوڑی دی دا خبری دی اولی که دی زانی زتمند کول غواړي دی اوی که زدو قرآن منم زما پوزه با خوش شی او زما پوزه با تور شی زب زلیل شما بیسانا سیمو آل خورتوم اللہ وی دا قرآن با مخالفت دی عزت لطی زب زلیل کرو سانا سیمو آل خورتوم زرده چو با دا غمدل را پا خرطم باندی پوزه تا والا خرطم ہوئی پا پوزه باندی این نابلو نام دیده پا خپل سرمایه دار آئی او پا مالونو پا دولتونو بانی دو ککی گی نا دا سڈیرو آغی تا کم ننو چرا اللہ خلاف کو نو تباہ و برباد شو نو دے با ام اللہ رب بولیدت تباہ و برباد کی نو نمونہ دیاری دی دنیا ذکر گئی با نمونہ دیاری دی دنیا دا سرمایہ دار دا دی باغ با یوزل خراب شی او اجار بشی دی باغ یقینا ازمائل میو دی لرا لکچ ازمائل میو باغ والا امتحان میں کڑے دی یعنی دا مال و دولت امتحان دی او سیل ډیر ورک امتحان دی ان بلونا یقینا ازمیخ می کړه په دی باندې مالونه می ورکړي دولتونه دار سمور کی رحمت تیره اغیار کې کاشانو پر برق گرتی ہے تو بیچاره مسلمانو پر کما بلونا اصحاب الجنه لکه می ازمیخ کړه په باغ والو باندې اذا قسمو باغ دې قسمونه او پرل تاسو مونږ نامسوین شخامخا شکو با منگ دے با شکی با دے دے باغ لرا مصبحین سبا کون کی ولا استثنون او دے استثناو نکڑا ظاہر مانا دے استثنا خلق انشاءاللہ ہوئی ولا استثنون او دے انشاءاللہ ہونوے تو پہ انشاءاللہ نوائلو دم رکھتا سزا ملو سو انشاءاللہ ویل خوی و مستحب عمل لے او په مستحب پر خودلو باندې الله رب العزت دومره غټه سزا نه ورکړي هدی نه سالم باغ واغس وجاړ کولا پدې ځان پوهه کدا مانشي نور مانی خو مونږ کوو خو کدا مانشي چې والا استثنون چې ان شاء الله نه ویل هدی نه ان شاء الله د الفاظو نه مراد اعتقادي ان شاء الله مراد او مطلب دا دی چې دی په دې باغ کې د الله قدرت نه مانو دی وی چې دی توبه برابر دی دی تسپره برابر دی دی تار سره برابر دی دی کې د چا څه کار دی دی ملحدینو په ظاهري اسبابو یې سو اعتمادو حوالا استسنون دی نه مانو قدرت د الله چې الله رب العزت پدا تبا کی ان شاء الله نه دا مطلب چې زمون اسباب پوروي دې کې بیا د الله قسمت او دې کې بیا د الله مشیت ته ساجد چې سړی سره پی سي جی کی نه بیا به ان شاء الله ویل دا ساجد ته چې زه غوي غوي راواله ما چې لړو بیا ته نه سوالو غلو جی بوالو نو یې به چې زه د کور را روانې دم ان شاء الله او چې بیا دې کم ننو بس راو ختم ان شاء الله نو چې کوڅو ما ان شاء الله بیر ته ان شاء الله دا ولا استثنون دا مطلب دی چې د به ظاهري اسباب اعتمار او د الله قدرت نه منو دی ومانه استثناء جدا کول ته وي ولا استثنون دین جدا کولا ایستد غریبانو چې هغه وخت کم زکات فرض او عشر فرض نه غي نه منو هغه نه منو دا الله د حکم نه انکار کو فرضیت نه انکار کو درهم فلا استثنون او دین جدا کو اللہ دے شریکانونا اللہ دے شریکانونا نو جدا کو دا دیو جنا کلمه توحید تا کلمه استثناء ہوئی مس کلمه توحید کلمه طیبی تا لا الہ الا اللہ تا کلمه توحید استثناء ہوتا زکا جباغی کہ اللہ دے شریکانونا سشی جدا شي استثناء را پکې کړه الله پکې نه دی والا استثنو دې کلمات طیبه نو ویلا وحیدی نو شرک کو ورپسې تایید دې راځي آیاتونو کې چې لولا تسبحون ظالم طاغی دا نه معلومیږي دا چې دې شرک کو فطواف علی اطواف من ربک اور آغی بدیبانی اچا پیلی دن کی عذاب طرف در افستانا قوم نائمون او دیو دو نشدہ باق پشاند لوکڑی شوی فتنا دو او دی سار یو بلتا آوازو که سار که ان کی آنیخ دوالا عرصکم سار وفتیلار سے پل پٹی تا کتا سوی شکو ان کی دباغ فانتو لکون روان شو فامیتا خافتون او دی پس پٹی پٹی خبری کولی اللہ آیت خلان نالی و مالیکم مسکین چی دن ننشی اللہ آیت خلان نالی و چی دن ننشی چی کم ننو دی باغتانن پتا سبان سو غریبو وغد والا آردن او ساری کو پخپل خیال پخپل خیال سار کو حاضرین وصلرون کی فلما روان هر کله چې ویل دې باغ لران وی ویل ان الظالون یقینا منغا غلط دن کیو منغا رو کون کی دباغ یو لار نو کړه تیار کر روان شو لار نو کړه دا چې وی قتل راوی قتل ویلا لالا وی کور نه دی دا بل چې کندن دا لالا وی پټه نه دی دا بل بلډ کی لالا نه دی ها ټیک ټیک بالکل بل نه هنو محرومون باغ چپره وی بلکه مونږ چېونو معروم کړی شي یو قال نوایل اوسطهم پدې کې چې کوم غورو علم اقول لكم الذي من ولدتا لولا تسبحون ستا سول الله نه پاک نه غړي شریکانو نه لیس شنو مان روته کنه لولا تسبحون تاسو ولې چې کوم نه پاک نه غړي الله دې شریکانو نه دې زر ضروري سبحان الله کدل د ویلې چې لولا تسبحون لولا يستسنون لولا تستسنون وقالوا ان شاء الله قالوا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله لو دایو وګارو قالوا دی سبحان ربنا پاک منو مغرب وې منلا خشوا په لګه تبیره وې در په لګه تبی سوشو ان كنا ظالمين یقینا موږ زیاتی کوو ان کې وګره ظلم یادې ها ګل بازو ملا بازین هر اړوان دې سونه دې دې سنتا کتلا مون چيو بلی ملامت کو قالو تاوی دا سنو قالو یا ویلنا تیویرو کاوی دی منگل رایینا کننا تو آگی یقینا منگا چه کمدنو سرکشو انشاءاللہ پر خودن خود سرکشی ندا اننا کننا تو آگی که دیشی چه رب دا منگا موحدین شو ایمان راوڑو بی که دیشی چه رب دا منگا آیوب دلنا خیر منا راکی منگل غرد دینا اننا الی ربنا راغبون یقینا منگ را قلتا راغبون شوکلرون کیوب دا کرنگی عذابی دار دنیا سزا وار دای مکی والا تووی چه دا سرز بدر بان نراشی ورز باری باغو جاڑ شی بدر کی اجان شو اجان نشو دا بدر پا مکی و سورتونو که پا مختلف و اندازونو قرآن خود لده پا مختلف و اندازونو شک شکلو نو تغیر پتا بولگی وارو که پتا بولگی سرز مجو بولو ندو بر پتا بولگی پا مختلف و اندازونو خود لده دا موی پتا بولگی استاسو دا اگر تایت مٹایت پا پتا بولگی دا مالدار مالدار ولا عذاب الاخره اکبر او خاب عذاب الاخره ډیر غټ لو کان عالمون ارمان جدي پوي دي ان المتقين عند ربهم يقينا پرهزګارا پني زرب دي باندې باغونو د نعمتونو کې هاي جن عند ربهم پري زرب دي دا بشارت ته چې دا چې کمندونه و مانی توحید و مانی دا الله رب العزت د پیغمبر خبره و مانی جنات النعیم باغونو د نعمت زورنا ذکر کئی تا سوائی چه منگ دلتا هم خوئی نوالتا هم خوئیو دا کافر وی منگ دلی هم خوئی نوالتا هم خوئی تا سو با دلی خوار نو پاندستان خوار یا فانا جالو المسلمین آیو گردو منگ مسلمان هم لرا پشاند مجرمانو دا تا سو کوئی ما لکم کیفتا کومون دا سشوی تا سو لرا سرنگ فیصلہ کوئی تا سو دا دا قلن خلاف تا چه مجرم او غیر مجرم دوار یاو شان شیدا د عقل نه صدا دیم نقلی دلیل راوړی عام لکم کتاب فی تدرسون آیستر تاسو لره کتاب چې بری کتابو زده کوی او بیان کوی درس کوی ان لکم فی لما تخیرون یقینا تاسو لري بری کی اخر مخاغه تخیرون چې تاسو خو خوی عام لکم منقلم نشته مدرب کدا الله ر طرف نه سلوزی سوادی هغه راوړی الله تعالی سره وعده کړی چې تاسو ته بده ثواب نه تاسو ورسره کوي نو کوي او زه بده ثواب آیسته تاسو سره وعده او قسمونه په ما باندې بالغتون رسیدونکو تر قیامت چې یقینا تاسو سره بیاغه چې تاسو فیصله وکړي ځان له چې جنت فیصله وکړي هغه تاسو لې اما تا کومون سلهم تاسو شکر دینا ایوم بذالک زیم کم یو دینا په دیوان زموار دی عاملم شرکا بل زورنا زدا خو نشته نه لوسته نه کتاب شته او نه عقل منی دا خبره چې مجرم او غیر مجرم نشي شي برابر شي نو ولستا سودا څه ضمانتیان دي چې غید الله باندې زور سکیږي چلیږي او تاسو به زمان اخلاص کې سره د جرم به جنت ته سکی بوزي عاملم شرکا ایا سره دی لاره شریکان فلیاتو به شرکاین اور ادی ولی شریکان خپل کدی رشتنی یوم یکشفون صاحب دا یره د اخرتوم ذکر کئ خو بدی کوم اشاره د چکمدنو بدرته اشاره دا دواله سی کیدل شي یره د دنیا شي سخ حالت پر شي بدی باندې کش په سات کنای چکمدنو د سخ حالت نا سنا صاف حالتنا پا جنگ کی چه حالت صف شی و بڑی خلق اوچت کی بڑی اوچت کی تیخت تا دغی تا کشف ساق پیلے کی غرائب تغوی مفردات دیم امراغی و پا دک کا رز با دی سے کمدن راولی لکی کی تابی دارائی تا و بیا بے وس نرسی سجود مانا اتباع دا قرآن تا او بیا دی تختیدلو زلیل وی دا دین امق کم دی راولی لشیو پا مدنی دور کسی کھڑی شیو رابل لشیو خدای باندې لینو په مکی دور کې رابل لشیو خدا بدر ته اشاره ده دیم دا قیامت حالم نه د قیامت حال کشف سات قیامت کې وسه حالت راشي یاد رهم چې دا قیامت پر یو حالت ته موږ بنه پويګو حدیث کې راځي نبی عليه السلام فرمایي چه ده قیامت پا ورز با نکمدنو هر امت پا خپل معبود پس روان شی چا چه ده چا بندگی کرده و پا آقا پسی بسی شی پا آقا پسی روان شی چا چه ده چا بندگی کرده و پا آقا پسی بسی شی مسلمانانو تا بوئی تا سولی چا پسی نزی آقای بوئی چه زمان رب منتا نده خار شوین الله رب العزت پا کشف صافو کی منگ بھی نپوئی چه سبئی فاللہ با کشف سو کی صافو کی یو تجلابو کی کمائلی خمشانی جاغو کی نو مسلمانات چی دی دی با ڈائریک پسجد پریوزی او چه کمو پا منافقتیا بانی دا کلمہ بیلی وا داغی شاہ با تختشی لور بی بگیا با پکتت للی ای بسجد نشی کولی چه چا ده منافقت ده وجه ده کلمه ویلی نابد تلی نشین ده ده آغا حالت ذکر گئی نو آیات ده متشابهاتو نده بیا پا کم عرضبانی چه برسی رکلشی بندائی ویدونه لسجود و راو بللشی دی سجدو تا تابدار ایتا نو دیو اللہ فلای اصطوی اون وصن لری خاشیتن افسوارم زلیل با استرگیر دی او پتکڑی بیدیل رزلت وقت کام ویدونه لسجود او یقین نیرا بلل کیدل سجدو تا قوم سالمون دی روغ رمټو فزرنی پریک د مال را هغه شوکو یو کاذب بیاز الحدیث چې هغه ته کومو تکذیب کړي دی بیان دا بیان نه مانی زرداج په دمه دمه نی اوم دی لار دا هغه طرف نه چې پویګینا قوم لیلهم او دمه کوم دیتا انکه ری متین یقینا نی ول زما مضبوطی عام تاسو له ماجرام په مې مغرمه مشغلون زورنا چې دینه مانی نو ولې ستاره طرف نه د پیسو سو مطالبه ده دا نشته آیا ته غواړې دینه سمزوري نو دې ته تاوان د وجنه درانه کړې شې وی دي یاد دې سره غیب دې قوم یكتبون دې لیکي دا غینا فاصبر نو صبر کوا کنه د غیب نو سره پرچی راغلی دا چې هغه کې وته ویلې چې تاسو خلاصې کسر کوی نو کوی دای ته تسلی فاصبر له حکم ربک ان انتظار کوو فیصله در رب ته دې فلا تکن کا صاحب الحوت تحمقی گتو پشان چه کمدنو نمائی والا آغا چه کمدنو یو اجتحادی خطار آغلی و چا چه کمدنو لک پا تلوار آبانی لغتا تلیو کشتای لی چه کمدنو تلیو فیصلی تلک صبر کوا تلوار مکوا چا اللہ رب العزت تسوی بیا باغ کئی فاز بیر لوک میرا بیک انتظار کوا فیصلی در رب تلی فلا تکون که صاحب الحوت او مکیگت دمائی والا گونتا ازنا دا و مغزوم پا آغاو که چه ده فریادو که وازیو که الله دا او دی وډک د غمنا مغزوم دک چې کمنه د غمنا د غمنا ډکو او مغزوم او دی وډک د غمنا کزم لغت کې چې کمنه دې تویل کیږي آغا کرب او آغا بیچینی او درد چه سڑه بی آرامی او سویلی نشی بس خاموشی بکی سویلی نشی دغی تا چه کمدنو کزم ویلی کی چیز نشی ویلی آجاب درد است در دل اگر گویم زبا سوزد وگر نگویم در حیرتم که مغز استخوان بی سوزد وی عجب درد است در دل اگر گویم زبا سوزد پزڑ که می جیبا درد دیکی وامانو جبا می سوزی اگر نگویم در حیرتم که مغز استخوان می سوزد او کنی وامانو حیرانیم اڈوکی می سوزی در اڈوکو نلی می سوزی دغی تک کزم میلی کی گیم دیر ڈک دغم نو وو مغزوم دیر مانا دیر ڈک دغو سینا پخپل کام سا خوصو چلی ولی ایمان نروڑی لولا انت دارکو او کنوی گیر کڑ دلارا تد دوا قبول شوم او کنوی گیر کڑ دلارا نعمت دربی رانو بیزا خامخا کی خودل شو باور تاو شو با غاڑ باندی او دی با بدویل شو یعنی پس در نجات نبا اللہ ملامت کڑو اللہ بی ملامت ندکڑی و او مضموم فج تباونو بیا نورم وقت کالا دلارا ما نبا دی پوشو دانه چیز مخی نسنو وقت نو الله لگ نورم سکو قرب عبادت سره قرب ندامت راگه فج دباون نورم خوخ رب ددلر رب ددو نکیه دلر آمین السوالیین دک کاملو نکانو کامیابونا وین یکادو اللذین سر دی صورت لحبود لا دی محنت کی کوشش کی جتا دخل میشن نواری و خبردار چوا نوری وین یکادو اللذین او یقینا نزی دی آغا کسان چی کافران دی خامخا واړې دي تعالی را په نظرونو خپل باندې یو نظر بازو یادار چې سترګې وراستلې سترګې وراستلې سړي بیا دی وي خبرونه کوي ری باندې سړې غري بټي بټي سترګې روپس لا لکونه کوي وساره خامخا واړې تعالی را د نظرونو خپل نه پاو کې چې دی واورې د نصیحت او ویلې چې تلی ونه ودو لو تدهنو فایو په دې غصه باندې او په دې تیرازو ته په خپل کار کې څه کول غواړي چې مړ سړی ته لیونه ویني مې کوه بس پیدا وایي نه نه وایي به ان ویل او ما وانه دا مگر نصیحت د مخلوقاتو تا ته کار ډیر دی سستی مکو کار کوه او ما وانه دا مگر نصیحت پار د مخلوقاتو سورته حکم کی سورته آتا او یایم د په نزول کې 78 پس د سورته ملک او مخکې د سورته معارج نازل شوه دی مخ کی صورت کی تخفیف مختصر و نزلت تفصیل سر راوڑو تخفیف مختصر و نزلت تفصیل سر راوڑو مخ کی دا نبی علیہ السلام رسالت ذکر گا نزلت پاغی بانی گوا ذکر گئی فلا اقسم بما تبصرون و ما لا تبصرون مخ کی دا دنیا دا عذاب تذکرہ و نزل ده آخرت ده عذاب تذکره و سرم ده ده صورت مرکزی مسئله ده نمانون کو تا تخویف نمانون کو تا تخویف او یارا ابتدا اولانه رکو کی ده قیامت حالات یر ده دنیا ذکر گئی ده آغی پینزه نمونی نمونی ذکر گئی ده یر ده قیامت ده دیر ده دنیا بیا احوال لفنا دا عالم او یر او بشارت دوی مصفیصہ کی دوی مرکو کی صداقت دا نبی علیہ السلام نے دا قیامت یو نم ذکر کئی حاقا دا قیامت نم ذکر کئی حاقا یعنی حق او سچ دا سی آفت تے و دا سی مصیبت تے صداقی پراتلو کی شک نشتے او حق ته بالکل مناسب هم نه پکار د چرایش زکه چې خلکو کړهونه کړی دي مهنتونه چې ته بدلی سکړی شي ملاوي شي او خلکو دشمنای کړی دي چې ته سزا شي ملاوي شي نو قیامت بالکل دیم څه شي مناسب علاقه تو هغه حق او سچ مصیبت تا تاسو سب ترا چې ستدي هغه حق او سچ مصیبت حماد راکا او تاسو شي خبر کړی چې ستدي حق او سچ مصیبت خازب سمودو یره د دنیا ذکر کوي چې چانو منل نسو شو خازب سمودو درو جنګړل سمودیانو آدیان سمودیانو القاریا ټنګونکو مصیبت چې زړونه ټنګي مازه کړنګي هر د سمودیانو نو هلاک کړي شو بتواغیا یو د وجه سر کا شاید دینا یا بتواغیا پس سخت لوی مصیبت سیلې پرالا پهمادو نور چې آدیانو دی هلاک کړي شو په هوا سخت یا خوانه سر سر سخت یا خا آتیا ده ده تیرا ده ده تیزا و آتیا ده ده تیزا سخرا علیم چلولی بی ودا او چلی ده سخرا علیم اللہ او چلولا دی سلیل رب دیبانی سب علی علی وشبی او اثر دی خصوما منیسون کی ختمون کی بالکل حسم چی ختمون کی فتر القومان ونی و قوم پدی کی سراب پراتو سراج را پریوتی وی را پریوتو تا سرع وی کانم لکه چی ویدا آجاز نخزن خوابیا تانی دا کجورو دادو دا سلویلوی تانی پرتیوی آئی وینی تا دین سپاتی درم او سلورم نمونا او راوڑ فیران او راوڑ فیران او آغا سات چمخ که دنو او کلو التکی دن کستش پال خاتی آجورم جورم راوڑو راتلی کړو سره د جوړو خاص رسول رب منا فرمانی او کلا د پیغمبر د خپل رب نوونی ول الله دی رب نیولو سخت باندې سخت نیولو پینځمه نمونه قوم نو تو ګور چې چا نو مرل رسو شو یقینا ما پاغه کی چوب د حد نتیج شي هم الله کو بل جاریه اوچت نکړی تاسو هل جاریه پکشتای کی حنا جل علیکم تذکرہ دا چوګر زوم دلاره چې کوم استاد زپاره نصیحت پتا یا او زنو وایا او یاد تو سات دلاره وګونه یاد ساتون کی یاد سات دلاره وګونه یاد ساتون کی فایزان او فخر به سوریا را د اخرت او د فنا د عالم درې احوال ذکر کړي د فنا د عالم درې احوال ذکر کړي فایزان او فخر به سوریا نه پتو واحده باغ او کی چبکه واره چې بش پیلای کی بوکه یو وحملت الارض والجبال او چه تکلیش از مکاو گرونا نوار بکلیش دیل را جڑا قیاو حملت لگ بوچت کلیش ایسی این از مکا بدا سی لگ دقل زیان دا سی اوچه تکلیش ایسی لگ گرونا بوچت کی جو جڑا قول ورکی دیسی ادکتا دکتا واحدا نوار بکلیش دیل را جڑا قیاو ویاو مایزی وقات الواقع بدکر ادبانی برا شراتون کی مصیبت سالورم نمرا درم حقا قارعا واقعا وانشقت سماو دویم حالت د دنیا وانشقت سماو او بشلیگی اسمان وی خرق و التیام نقبلی وانشقت سماو او بشلیگی سشی اسمان پایی و میدن وایا و داوشی جگم رو بدق و رضبان سست را دوریگی بس بقبلا بقبلا والملک والار جایا او پرشتی وی پا طرفونو دا اسمان آئی وی و طرف تی وَيَعْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ اَوْجَدْ بَكِ عَرْشَ رَبِّي بَدَقَّ رَزْبَانِ فَوْقَهُمْ دَفَازُ دِينَا بَدَقَّ وَرَزْ سَمَانِيَا اَتَو اَتَو فَرِشْتِي دِي او کاتو صفون دی کاتو ساو دی کاتو کروڑ دی کاتو لاق دی ظاہر کہ اتو فرشتی دی نا اللہ دو فرشتو طاقت سا طاقت دی بدق رضوانی تو رضونا تاسو پیش کولشی لا تخفا منکم خافیا نو پٹی کستا سنا اسو کم پٹی دنکے النفس خافیا نفس خافیا بشارت من ان کو تاجی چاو من اللہ غی حال آغا سوک چوار کرشد تا من لا مدد پر خلاص ورد فیقولو دے ووئی خوشحال ووئی ویوگو روئی زما کشپ درجات راشی کنو ووئی کشپ درجات وائی با آمو ها اموراشی اقرأوا کتابیا لولا یم اللہ مزما لا حاب کده سکتے دا کتابیا کتابی دے انی زوران دوانی ملاقین حسابیا اصل جتا ارسل زمیر گوری جدا بکی چاہتا راجے دے انی زوران دوانی ملاقین حسابیا یقینا ما یقین کو یا ما بہر وقت خیال ساتھ دے دی خبری زوانتون مراد استحضار دا عقیده دی آنی ملاقن حسابیا چه اقینام دی ملاوی دنکن دا خلی صاحب سارا دیو پا فی ایشت انرازیا پا جوان خوشحالا کی بوی بی جنت نالیا پا باغونو چتو کی خطوب و آدانیا ونچی دی چیزن دا بنیز دیوی خوری او سکی آنیان مبارک دیشتا سلرا اواج دا آغینا چی اسلافتن فی لیام الخالیا چه تاسو کڑو پا غرازو مخینو کے فی لیام الخالیا فی لیام الماضیا واما منوتیا آغا سوکو چو ورکڑا شده تا جی کم دنو عمل نامده دو بشمالی پا گسل آسپان نی دا یر دا آخرت ذکر گئی چو چا منو امان لی نوائی بده یا لیتنی های های ارمان می لموت کتابیا چو نوی راکڑا شمات زمان عمل نامام او نوی پویزو پا آغبانی چو صدی صاحب زمان یا لیتا ها های ارمان می کانت القاضیا چو وید آمر پیسل کونکے چو بیا بیا پا کدا جندی که دلو ماغنا نیمالیا فائدران اکڑا مال مال زمان حلکانی سلطانیا ختم شو زمان زمان رو باو دبدبا و بادشایر سفتم نو بویلشی خوزو بونی وی دلران تو کنو تو آچوی ستون دول زنزیر آچوی سم مل جایی مسولو بیا بجان مسوزو وی دلران دردو جائی کئی سم بافی سلسلت انزارو آسابو نزیران بیا پاغ زنجیر کی چې غزا وی چې کمرا بیا غزا ده دا زمونږ غزا ده کله الله غزا ده ستا غزا نه دا دولشته غزا دا دا الله غزا ده پدا سی او زنجیر کی چې زرو وا سبو نظران چې غزا نه داغه او یا غزا دي دا بیا ډیر زیات لگا فاصله کو پتا چې کمنو تړې دلارا دا زنجیر کی او تړې او روان کی دلارا فاصله کو نو روان کی دلارا وجد عذاب یقینا د ایمان نراړ په الله لوی باندې قانون د الله نه منو ولا یعذ ولا طعام المسکین او د کې انسان دوستی نو شفقت علی المخلوق پکې نو ولا یعذ ولا طعام المسکین او د تیزی نو ور کولا په خوراک د غریب باندې فلی صلی الله علیه و آمین نو به د زړه پارا نن جکم دنو ها ہونا فلی صلی الله علیه و آمین انو وی د د پارانن هدی ځای کې څوک دوست ګرام جوش شبد غیرت کی او نو خوراک الا من غسلین مگر دی وینځو لا یاکل الا الخاتون نو خوري دی لرا مگر ګناګار المشرکون تفسیر کبیر وی هر ګناګار به خوري فلا اقسم نراشی ومنه ول انکار کوي ول دې کبد انکار کوي صداقت د نبی علی السلام او صداقت د قران دا اوس ټوکی نه دی دا د الله تعالی طرف نه راغله دی فلا اقسمو نده دا سکار لکه سنجد نئی گمان نئی چه دی تقزیب کی اقسمو شاید کوم از آغا چه تاسوی نئی کم سی دونه چه تاسوی نئی دام شاید کوم وما آغا سو اللہ تبصیرو چه تاسوی نوی نئی چه تاسو نوی نئی دا طول پده شاید دی مطلب دا دے مطلب زنی سی زنات تا پدی دنیا کی وینی ناو منی ہے فونو شویر وینی ناو سی کوئی مانی لکه دا سیلی تعلیم دیده سیلی خوکاری نا خو سیلی هوای دا سی دیر سیزو ندی لکه آقل لپ انسان کی دا سی وینی ناو سی که مانی یا وای وای پا دی سر دا سی درد دی نو دا ایک سرکی را دی چی درد دی نو درد وینی ناو سی که مانی دیر سیزونه داسې دي نور په دې هوا کې نمی ده په دې هوا کې یخنی ده په دې هوا کې ګرمي ده دا څه کوي معنی ډیر سیزونه ویني دي ویني نه اوسې کوي معنی په دې پیغمبر لوم پرشتہ وحی راوړي هغه وحی او پرشتہ تاسو ویني نه خو وی معنی اب که سیزونه دا سرات د وجه څه کوي معنی په دام دا سرات د وجه څه کوي او معنی دا نه شعر دی او نه کانت دی د دې کې د عالم اصلاح او تربيت دی په تو ورتهولو کې په خپل آثار به څه کې وی دي هغه د آثار د وجنه دا به د آثار د وجنه مې فزړه کې به نورانيت څه کې محسوس کې او دارنګ په بدن کې به سکون څه کې محسوس کې او په عالم کې به اطمینان څه کې محسوس کې ارته به محسوس کې فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول كريم یقینا دا دوینا دیو استاجی عزتمند وما هو بقول شاعر دیوی دا شعر دی ننه دا وینا دا شاعر زکه دا شاعر په خبره سو یقین نه کوي اخ وای ارمان چې وای زیتونې په آرام کې بلې دی او کاند غوړم کټکول غوړم د مدینه خان غوړم چې دا اسی وای او دا وای چې زمان چې زستانه قربان شو زستانه داس شو زستانه داس شو درو وای خلک دا په خبره سره کوي یقین نه کوي دا شاعران دي انهم یقولون مالا یفعلولی دا غولو دلغه او د دې خبره باندې خلک سره وړي ایمان خالی لما منون افلا تؤمنون تاسو کوم نه یقین ول نه کوي خالی لما تؤمنون ډیر معمولی خلک تاسو یقین کوي فلا بقول کائن او نه دا خبره چې کوم نه ترویتی دا سره ترویتی او د نجومی خبره نه دا ترویتی او نجومی خبره پاره سوک سکی د دنه خو نصیحت واخلي اگر کله کو خپل خو اخلي خالی لما تذکرون لخلق نصیحت اخلی تاسو تنزیل رب العالمین نازل ایدل طرف در رب مخلوقات ننی ولو تقول علینا صداقت نبی علیہ السلام ولو تقول علینا او قدد زان نجوڑا کڑای پا ما بانی یوانی ما خبر که یوانی ما خبر پا ما زان نسکڑای جوڑا کڑای نول اخذنا بی نبی الیمین مخامقا نیول بی مودل را پا زور بانی فطاقت و مضبوطیا سمالا قطعنا ملوطین بیام غس کروی دینا دستا رگ نونیشت استا سنا فما من کم من آلین نونیشت استا سنا یوتان ددنا پردکی دونکے و بچکونکے چاچے کم دنو دے زمانہ بچکی و اینو او یقین اندان خامخا نصیت پردگاران لرا او یقین اندان لنالمو خامخا زبویگم انا من کم مکذبین او یقین اندان زه پوېږم چې یقینا په تاسو کې دي دروژن غړون کې دي لاره وای نو لا اسرتون او یقینا دا سزا ر تکذیب چي دا او انو یقینا دا تکذیب لا اسرتون خام خذاب سوس په کافرانو دا تکذیب بیا په کافرانو شي سوس او دا موایا دا په در باندې راځي وای نو لا قل یقین او یقینا دا له یقیني چې کله اعلی دا سړي پاک وګمانا نوم درب دی حال عظیم سلوی دے اللہ دے شرکان و وزیران نسو گانا پاکو گانا